الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لنكني تراتا نياي جمني لغري أتم بلن فيلو أكني خستمون دي نسيني وجين ركامونا قتتان نغتر سيكو هجرية ميلادية جنوارن قصوها أتم بلن دو كارغو kasfana sine wujunu fili tambileru filo ad-darsu as-sadisu wal-ishrun darsu tambilendo karagande tumundinyanike darsu tambilendo tumundinyanike sheikhuna rahimahullahu ta'ala agar hadithe njoppa gati wa dalilu hadithul musi an abi hurayra radhiyallahu anhu qala بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فعلها ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني أغتي كرن تغسل مغتن داغ منيكي annin tuindi yo kendi hadise ke kutenya hayr farenga ra jabi kebe ya kenyan serengan ta hontu anda foda bari mo godi ti kempe akuna da ti kam mo godi ana tuindang kangana ka wandu inan kutumba an to kanja hila ko kedi wala iyatu billah har ke ngana nya liminen nya agara ga hontu wanganta to tirindi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kasirina nyanta huntu angadiri nitanyimitele. Keni masibu nyende. Wali iyadhu billah. Ati, faqala, qala farenti. Hadithi kekutenya ni. Qal, idha kumta ila salati, fakabbir, thumma qra ma tayassara maak. Ke nukutere nkare. Thumma qra. Anakonu kundai. نعم انغرت ثم اقرا نعم همزه الوصل ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع نوري ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع نوري ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حديثك رواه البخاري ومسلم ايغو كيغاتي كرنتا مغوتانا داغا مانيكي اي فارين فعلم ناني تو اندي فارنتي صلى الله عليه وسلم اتي اذا qumta gelli ngana giri idha gelli qumta ngana giri la salat kat salli ngale sallini fakabbir annati allahu akbar anchikinte farlan challe anchikinte annan anjon koy jonkoy ranga kabila ngannati allahu akbar ke allahu akbar odangayo kenni ruknu min arkanis salah naam thumma qra ma sajanna fukhra تيسر كينغنو معك كهننغا معك أمخا معك أندنغا من القرآن جل قرآن قرآن السورة نوندي أنفهم آية نوندي أنه خرا كيبغنو أمخا كيبغنو كهننغا يو يريكوندو أغتان داتي الله أكبر هو بغنو أمخا أغر هو بقرا قرآننا نكينكو أهي farla nunya arkanu nunya kon nandanga nire yo bawoni anganati allahu akbar ambilaga qarana o dangay du'a ul istiftah ngano kakke sirengana nya ganta huntu angana nya qarangu ninay anuvam kubenu ga bonondini kunyatu inday kubenu ga sirondin kunyatu inday kangana laga gabu gabu gabu ndakam matan adja khasina magaran taka hoynin faren qarangu ni mo sirenya hakede yo kenyan chigi yogonuga ke hadithira gannanti fatiha karangenga anufamu rukunu heti anga sige anga ho khara anufamu nanti kempeti basuya ha kempeti umara garu kengade hadithu ngano hube nugara apangani hube kakwini nanti fatiha ni rukunu min arkani sala naam ati idha kumta ila sala angana giri kata salenga fakabir annati Allahu akbar thumma qra ma saganna fukara تيسر كبغن نو معك كهنن من القران جل القران دي. نعم فاتحه سوره الفاتحه ناخرا انغر دكندن انه قرا سارم بالله فاتحه تون ثم ركع ساغن جيمي انغنا دغوتا قرانا نا جيمي كان جيمي تكانتني الله اكبر كيم بي واجبين يكو كارني مخوبي نعم انغنا جيمي antoko jimmiya hatta ma biram bi tatma inna angam makafogu andawari atuma anina agati tuma anina tu toko makafake kebe ma tenku kebe fi jami'i al-af'ali anafam kempai aya hayerkun hatta tatma inna raki'an mangam makafogu jimmana gana nganji minteke manchu hununchu ga tenku yonke suga nga su tenku few keta kenno gondio anto kukurnu tanyi meba ay odanga yo anga hubenu konni nokon subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim naam thumma sagi khadi irfa ndawre mbagani kya kon khada andalinga nanna thumma sagi irka annajmi ma thumma sagi irfa annagri ano famo kangane kapame thumma rfa thumma rka thumma sjud thumma fa'al naam kenyani ati thumma rfa sajanna nyimengirdi anna wurugi awra anna giri bakaji meken hondi hatta ma birambe ta'tadila angan tulongo qa'ima anchigintamma anganay sikki angara fatiha khara angati Allahu akbar angara fatiha karanga angara suran karanga jimi anten kunu ajimme ken khonni ken wani kadan adkarnu kuko anafa manna iko subhanallahi kuko anafa mu angana girke annari anyimme ngire ngirnde anyimme gebane ammu manyan gille hatta ta'tadil qa'ima annam maganya nan tanga jimme ken khonna anga jimmi garra na daga sujudi anama hari gri automatic kempedede angana jimi anyillene gilliya kenno wani kitanna tisami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ando fam yo kembre antulongonte kana griji menno honda anta hartulongon anay liraga na sujuda ga ko garabe sampa yankana kundum pedede salle nyani kee allam batte nyani kee anna kere barniya ko allah gar kum ko faare gar kum ko sallallahu alayhi wa sallam ando war thumma sjud qa yugunu wa sallin mukhudi subhanallah antarnu anfa man faqirin antarnu min nantakeni ke khati sallin ya yo feyni yugunu makogana dugu tawni warakat khay kani fay hubega asallim wonganya nal halabeti naam ثم ارفع ساغنا غري سجود اي ركوع كن خوندي جيمكدي حتى ما برام بتعتدي لانغنتلو قائمان تشينتك ثم اسجد ساغنا ردغا توكي ان سجود انتين كاما ان سجودينتك حتى ما برام تطما ان انغام مغفغونان تنكو ساجدان سجودينتي مخاندو يونكو مخاندو كربي كربي كن نواني كتا اناتي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى نعم ثم ارفع ساجنا غري سجودي كتي حتى تطمئن منغا مغفغو جالسا انت هونتك اغان كينيا كونغنا غا تاندغاني والاعتدال منه سجودي كينو خوني نان تلونغ نان غري سجودي كيت نان تاخو نان تلونغ ما غانيا نان تامباي تاخو نان نينغنتي امباي تاخو نان غا خو سريبي غا خاتنا والعياذ بالله ثم ساجي افعل ذلك انك مغوا دبري في صلاتك انشل لكدي kulli ha suko manta an challe ke mu manchudi an ke mu wada bare an challe mu manchudi yo ke ani ogara ke be yankandi onan la nyaga Allah gandal hal sire nyamuda Allah gando sallulaga naam ati qala farinti idha qumta gelangana giri ila salati kat sallinganga dabarni fakabbir annati Allahu akbar annan kabari annati Allahu akbar thumma qra ma sajanna fun qra tayassara kibiganu ma'aka amma ma'aka andangan ma'aka agakka hinanga yo ko bigani wanda annakin qra min alquran gelli quran nukhan thumma rka' sajanna jimi ankurungun kaman nan kurungun laga hatta ma biram bi tatma in angam magafugunan tanku raki'an sujuda na ganan thumma rfa sajanna giri jimme kedi raki'an jimma na ganan thumma rfa sajanna giri jimme kedi hatta ma ta'tadi langan tulungo qa'ima anchiginte sikka na ganan thumma sujude sajanna sujudi hatta ma tatma innangan tankum nam magfugu sajidan an sujudinte an tukante se thumma rfa sajanna giri anna urugi bakka sujudi kedi hatta ma birambe tatma inna angam magfugu jalisan an taunte ko angana sujudi hanan buga angana giri an taunwa hanani ken taxinu ko nyananati rabbi ighfirli rabbi irhamni allahumma ighfirli allahumma irhamni kim biranare daga sujudi hillan nimboga yakati ka sujudi giri am hartil wanna sujudi ko yara be sampa wal iyad billah thumma fa'al dhalik saganna kenya fi salati kan challindi kulli han challimu man fili fiw yo kukun nuku gombo wonu nyeri ndo fam fare ngadi ko anna ina gelle salle ke gombo wonya yi golli manu nyen hadithu ndo fam sugari ke go hadithen nokondi hobe ga ko nanta ga misal le ke surni faranga ho ni riwaya sugari asuna kenya ko ni yo kenya ni nan sujuri suhunu kunyeri kamai lo famu hadisa ngano ibn abbas hadithati umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin ala aljabhati wa ashara ala anfihi wa wal yadayn wa rukbatayn wa atraf alqadamayn la nakfitu thiyaba wa sha'r atuma'anina kebe agara koire agara kenya ano famu dalelliti hadisa ke nokondi aru tartibu kebe agara konan to khanni imera batundido me batten amma ranta daga na sujudi hananga majmiya angilla nati allahu akbar anna fatiha qara anna jimi anna giri anna daga sujudi anna giran taqo anna sujudi khadi anna illigilli kamaganya nan tanken sujudina anna giri anna jimi anna rifatiha qara anna allahu akbar kempeti tartib ni wardo me battenga qara hayta faranga rakum qobe allahu akbar yo kenyani atuma'nina magafakke ke gumbunkudi alhudu wa adam alajl anna nyana hunne hunne anna magakorti ando fam nanya hirga kempe de yo allah kanu demo sallallahu alaihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.